Du hører på en podcast produsert av Simpel. Var det her du fikk steinsprut? Eller var det her? Eller var det her? Eller kanskje her? Uansett hvor du Ris Bilglass også der. Vi Norges største bilglasskjede, og vi har avtale med alle forsikringsselskapene. Finn nærmeste Ris Bilglass og bestill time på bilglass.no eller ring Ris Bilglass. Apokalypsen du bare må se tilbake med en uforglemmelig sesong 2 av Fallout. You're gonna need friends. There's a war coming. Den større. She'll do a lot of things. Crazy things. Farligere. I defer to you about what to do in this situation. Og mer eksplosiv enn noen gang. I understand we're discussing a civil war. I must not have gotten my invitation. Fallout sesong 2 kommer 17. desember. Bare på Prime Video. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt. Hei til deg nye lytter som har trykket play på denne podcasten. Det har seg sånn at det faktisk bare nye lyttere som hører på denne her, fordi det første episode noensinne av en podcast med meg, Øyunn Krog, og min beste venninne, Frida Holden. Hei, Frida! Hallo! Og før vi setter i gang, så tenkte jeg at vi skal først fortelle litt hvem vi og hvordan vi kjenner hverandre, hvilken relasjon vi har. Så skal vi dele litt om hva vi har tenkt til å snakke om i denne episoden, og ikke minst hva denne podcasten skal være fremover. Men så aller først, Frida, kan ikke du fortelle bare hva du driver med, hvor du bor, og kanskje hvor gammel du er? Fy faen, det som fadderuka. Ja. Jo, jeg heter Frida, og jeg kunstner, det det de kaller det. Ja. Så jeg maler bilder og lager ting, selger det. Ja, riktig. Og så prøver å, med nebb og klør, å overleve av det. Ja. Det går midd. Det går faktisk midd. Det går midd. Kunsten er veldig høyt over midd, men pengene som strømmer inn? Midd. Og så jeg er 27, blir 28 i mars, så klokka tikker, barnløs. Single? Jep. Og leier hos meg. Og har ingen prospect for graviditet eller fastfølge. Så det, her ikke en application, det bare vil jeg si. Nei, men vi kan vel også, skal vi gå så langt som å si at du i en situationship at the moment? Ja. Du har jo et åpent forhold. Ja. Det et symptom på et større problem, vil jeg si. Ja, fordi tenker du at du har lyst til å være et åpent forhold resten? Nei. Nei. Det tenker jeg ikke, Øyen. Nei, jeg visste jo det egentlig, da. Men det fint. Jeg vil at lytteren nå skal skjønne det. Så takk for at du legger den opp. Men det funker nå. Det funker veldig godt, og det veldig hyggelig, trivelig. Du blir dick down. It's cuffing season. Ja. I need a big man. Give me a big boy. Ja. For det det vi dater. Gutter. Bittesmå gutter også. Vi har ikke begynt å date menn. Og jeg gleder meg. Ja, vi må nesten begynne å skjerpe oss litt der. Men du bor jo, som sagt, hos meg. Mm-hmm. Eller hos oss, da. Ja, vi bor der sammen. Det vårt hjem, helt klart. Der skulle jeg egentlig bo med min eks. Som ble det ikke. Han ute av bildet nå. Han ute av bildet. Og det viser seg at jeg også skulle være 27, single, barnløs. Ja, rett og slett. Jeg husker når jeg var sånn i starten av 20-årene, eller sånn, ja, rundt der da, 1920, så tenkte jeg sånn, 27, da det fin tid å bli gravid. Og det så frekt. Vi var så frekke mot oss selv. Frekk. på forkant. Ja. Og nå må jeg kjenne på det. Hver dag i dusjen så står jeg og tenker, det var det. Det var sånn det skulle bli. Og jeg så sint, for jeg holdt på med en fyr når jeg var når vi bodde sammen sist gang, og da var jeg 21. Ja. Og han var ganske mye eldre. Ja. Det var rødt flagg. Ja. Og han sa til meg at jeg kom til å pike når jeg var 27. Og en eller annen grunn så har jeg bare trodd på det. Og nå har du veldig dårlig tid igjen. Eller det kan jo hende du piker nå da, men det har vært trist. Det har vært trist. Hvis å tjene midd på kunsten er å pike, så hadde det vært trist. Å være liksom bittelitt deprimert, det med, ja. Fordi du sa jo nå at vi har bodd sammen før, når vi var 21, og det stemmer. Vi flyttet inn også og startet et nytt kapittel sammen da. Som 21-åringer flyttet vi inn i en leilighet på Grønland. Så gikk vi begge på en smell og havnet inn i utrolig lange, blodseriøse forhold. Oi, det var forferdelig. Ble svika. Begge to, og endte opp nå 6 år senere, må flytte inn igjen, sammen. Det skikkelig romantisk, faktisk. Ja, det, mellom oss to, på en måte. Ja, det kunne vært en romcom. Det kunne det. Mm. En spennende bok, 3 serier, Gilmore Girls, noe i den duren. Ja, og vi ble jo kjent på videregående. Det en god del år siden nå. Vi har vært venner i 10 år, cirka. Ja, altså, vi ble jo kjent i 2011, da. Og nå blir det jo 2023. Oi. Guri, 12 år, Frida. Nå begynner dere opp. Det nesten litt rørende, altså. Fordi, nå skal jeg si noe litt klisjé, men jeg tenker at det faktisk sier litt om hvor viktig vi er for hverandre. Eller i hvert fall du er for meg. Fordi det ingen tvil om at det nærmeste jeg har kommet til å finne en sjelevenn, er å finne deg. Nå kommer jeg til å begynne å gråte. Men det fordi, nå må jeg innrømme noe. Før vi startet denne podcasten, som vi har prøvd å starte 3 ganger, så har jeg begynt å gråte alle gangene. For du sa jo at du var litt små ned for tiden, med tanke på det å pike nå som 27, og det kan vi jo vel si at vi begge to er. Ja. Vi er følelsesmessig litt ødelagt begge to. Ja, det er jo, har jo kanskje noe med de svikene å gjøre. Og de, the scars on my back. I've got the scars on my back to prove it. Neida, vi er sterkere enn som så, virkelig. Men jeg skal ikke late som vi er untouchable. Altså, nei, og så er det noe med, nå nærmer det seg jul i tillegg. Og da er det som noen strø litt salt i de såra. Ikke bare på veiene. Det blåser seg opp. Alt blir så tydelig. Ja. Og det der, den nyttårsaften er så sykt sånn, bam, bam. Hva har du oppnådd? Hva har du mistet? Hva fikk du dette året? Hva mistet du dette året? Hvor gammel er du nå? Det en veldig sånn monumental dag. Jeg hater den. Ja, ja. Så det kanskje det vi skal si om oss to. Ja. Akkurat nå, og så får man heller bare se hvordan veien går videre, for det jo den vi har lyst til å følge da. Hvordan egentlig livet som 27, single, barnløs kvinne i Oslo? For vi bor i Oslo. Det er jo egentlig jævlig bra. Det er jo det. Ja, det er, vet du hva, vi våkner opp, det må vi også si. Vi våkner opp og er sånn tullete gladkristne, og vi er ikke kristne engang. Kommer ut med hver vår kaffekopp i stua, og så sier vi, tenk at vi bor her. Tenk det, tenk så heldig vi er. Tenk å være så heldig, ja, Krog. Tenk å kunne åpne opp kjøleskapet hver morgen og ha et fullt kjøleskap med de digge tingene. Vi sier sånne ting hele tiden. Ja, vi sier sånne ting hele tiden. Det er helt tullet av oss, men det er jo sant. Man, ja. Og det er jo det, det er sånn, vi har det langt over gjennomsnittet bra. Og jeg er veldig klar over det. Det er bare, det er også litt digg å la seg selv være sur. Ja, ja. Så man kan ha det, man kan være takknemlig samtidig som man har fått noen dype sår. Nettopp. Som tar litt tid å lege, forhåpentligvis. Det er det vi går ut fra da, at de kommer til å leges. Ja. Og så er vi veldig heldige som skal få lov å leges sammen. Og det her er helt sykt klistet. Det er ordentlig klistet, men det er faktisk sant. Jeg kan ikke noe for at livet mitt bare ble en klisjé. Jeg prøvde ikke på det. Du kan ikke noe for det. Bare så det jeg har sagt. Jeg prøvde null. Jeg prøvde å ha et vanlig A4-liv, hvor det gikk rett frem. I call bullshit. Hun her har manifestert livet sitt å være en romcom. Og det er det mest tullete du har sagt, det du sa nå. Du dagdrømmer som en hobby. Noen ganger så sier hun sånn, jeg kan ikke noe, jeg skal dagdrømme. Som om det en sånn, jeg skal klatre, jeg skal spille bordtennis. Sånn, jeg skal sette av 2 timer til å sitte og tenke på hvordan jeg vil at ting skal være. Og det jo helt sånn fantastisk og spennende, og ikke sånn, sånne type ting. Ja. Og det jo ikke rart at det blir litt spennende dramaturgi. Jeg klarte ikke å si det, men du skjønner. Jeg skjønner hva du mener. Jeg tror du har manifestert dette livet, Jøen. Takker deg selv. Ja, det. Å nei, sier bare jeg. Ok. Nei, så det dere skal få lov å være med på er rett og slett bare våre tos refleksjoner om hva som skjer rundt oss, både i våre liv, i samfunnet. Inni oss. Og det vi opplever som verdig en samtale mellom oss to. Og det er alt. Og det er... Det er faktisk alt. The bar is on the floor. Ja, the bar is on the floor. Vi har sluttet å være så ambisiøse. Man trenger ikke å være det. Nei. Det er bare tull. Tull og tøys. Hva er det det gir deg? For det vi har funnet ut er at livet er en joke. Alt er tøys. Alt er tøys. Det du tror er ekte, er ikke det. No. Det er tøys og tull. Ingenting betyr... Ok, nå skal jeg ikke være deppa, men ingenting betyr noe på ekte. Så derfor, hvorfor er ikke mandag, søndag? Ja. Jeg tror faktisk tør å påstå at ingenting utenom å faktisk være et medmenneske Gode relasjoner Betyr noe Enig Det å være et medmenneske, fordi da, hvis du er et medmenneske Så innebærer det absolutt alle de tingene som gjør at du ja, i møte med andre viser respekt da. Ja. Men utover det, om det er mandag eller tirsdag Eller om det er dag eller kveld Eller altså, alt det greiene der Det er skrull, og det er funnet på Det er funnet på Ja Vi er bare mennesker som er plassert ned på den jorda her Og så har vi lagd masse regler Og sånn så, Hvis ikke du gjør det, så får du ikke lov Da er du ikke vellykka Straffa. Da kan du ikke være lykkelig Altså, det er imot vår vilje Ingen har spurt meg Det er ingen som har spurt meg Frida Holden Vi bare lurer på om du ønsker å bli født på kloden nå Og om du ønsker å leve i et kapitalistisk system Der hvor du må jobbe og slite til du dør Og ha masse gjeld og, Fordi man må gjeld For hvis du ikke kjøper deg hus, da er du mislykka Vil du det? Nei, det hadde jeg sagt nei Det ingen som har spurt, det akkurat det Så derfor så tenker jeg ja, men bare, så, ja. Du har ikke selvmordstanker Nei, jeg er bare spirituell Ja, men det det jo Og det kan jeg bare si At du er også opptatt av astrologi Fy faen ja, Så det er et for mange rødt flagg For meg utrolig grønt, Frida Nå var det mange som trykket av, av På den podden her ja, Der gikk grensa Å oh, nei Jeg tror vi sier det sånn. Det sånn vi har lyst til å bare gi et litt innblikk av hvordan tiden fremover vil være som lytter til denne podcasten. Ja, det viktig. Det viktig. Ja, det. Så det det du får. Ikke noe mer og ikke noe mindre. Ja, det du får. For du fornøyd med. Ja, det du får. Ja, det du får. Da setter vi i gang da, Frida. Første episode noensinne. Jeg skikkelig nervøs, jeg. Jeg også ordentlig nervøs. Det en grunn til at jeg hadde sammenbrudd før. Ja. Ja. Det skummelt å ha på headset og ting lumpy, skjønner du, klumpete sånn foran meg og jeg ikke Du litt redd meg også Ja, jeg litt redd for å bikke deg over av pinnen og jeg redd for å bli cancelet allerede Ja, og nå må jeg bare si, nå kommer vi sikkert til å miste masse mannlige lyttere hvis vi har noen av dem i utgangspunktet Det tror Kast jeg ikke på dynga. Kast dem på dynga Jeg er nemlig ekstra rufset i dag fordi jeg har også mensen og denne måneden har traff det meg ordentlig hardt Du gjorde det ja, Så jeg har ikke sovet i natt Og jeg er utrolig hormonell Så derfor også lettere irritabel Og kan sende deg dødsblikk i nyhåndet Litt sånn aggressiv ja, Men det går bra Ja, takk ja. God morgen, Frida God morgen Hvordan har din morgen vært? Det vet du innmari godt For du har vært der fra jeg sto opp til nå og kommer sikkert til å være klistret ved min side helt til jeg legger meg inn i kveld ja, Det stemmer, og vi har vært og trent Vi har vært og løftet litt jern, og det føles godt Du skalv litt i dag i bena, for du har ikke sovet Det var tungt i dag altså Når vi var på trening, Frida, så møtte du en i garderoben før vi begynte Ja! Ja, hva var det hun sa? Nav, stemmer Hun sa, hun har vi sett flere ganger i garderoben på morgenen Og da er jeg sånn automatisk imponert. Og nå må jeg bare si til dere hjemme hva som morning for oss. Det kvart over 11. Lunchtid. Lunchtid. Da har vi stått opp, tatt en kopp kaffe, og så har vi tuslet bort til Fresh på Grønland. Stemmer. Og når jeg møter folk der gjentatte ganger, så blir jeg automatisk imponert. Ja. Da får de den respekten sånn, hey, broren min, ikke sant? Du her mye, og det er bra, liksom. Du holder på. Og så sa hun da sånn, jeg sa god morgen. Og da sa hun, nei, det er ikke morgen nå da, jeg skulle vært her tidligere og se folk på Instagram som er liksom på gymmen i 7-8 drag da, og jeg synes det burde jeg fått til. Mm. Og da ble jeg helt sjokkert, da så jeg på den, og så var jeg sånn, du vet at ikke de er lykkelig. De er ulykkelige, de menneskene. Og det jo ikke noe mål. Å legge ut sånn der reel på Instagram om at du sto opp 04:45 for å få inn en blodøkt før du skulle på den office-jobben din. Det ikke noe goal i det hele tatt. Det noe man gjør for å prøve å bli lykkelig. Man gjør det fordi jeg har gjort det. Og da var man ikke glad. Men fordi når du trente på gymmen, du var jo der sånn fra 5:30 før i tiden. Ja, sex-crowden. Ja, hvem var de som var på gymmen da? Jeg skal fortelle deg, det mørkt. Det er en mørk stemning i det rommet, for det de samme menneskene. Vi ser hverandre der, vi blir som en sånn klasse på skolen. Se hverandre der, kommer med baggen, ringer ned til hit, ripped, og bare begynner å pumpe før klokka 7. Det er ikke naturlig. Det er ingenting. Du skal sove. Kroppen din stritter imot, men du skal ha veldig styrke. Og pre-workout, og det klør i hele ansiktet, og du står der og du pumper. Og det er jo klart at det ser så romantisk ut med de som gjør det for de som ikke gjør det. For de tenker også flink. Det er ingenting bra med det. Nei. Og jeg imot det, så jeg sa det til henne. Hun fikk en pep-talk uten å spørre om det. Og jeg var bare sånn, du skal gå på trening like intuitivt som du spiser. Er du sulten? Spiser du? Har du energi? Tren. Ja, og jeg tenker også, altså, hun jo I full jobb og kan være der rundt 11-tida. Det noe goals ved det. What a blessing. Skal du dra deg selv ut I snøstorm klokka 7? For ingen grunn, når du kan være der 11. Ja. Nei. Men vi var der 11 I dag, kvart over, om vi skal være helt ærlige, og fikk klemt inn en halvveis OK-økt, ja. Før vi tok en herlig dusj og tusla opp hit til studio. Fy søren. Ja. Jeg litt stolt av meg selv, når du ramsa det opp sånn. Ja. Men vi har ikke sagt navnet på podcasten enda, Frida. Oi, dun-dun-dun. Navnet nemlig noe så fint som Kaffeskål med Hollund og Krog. Det er oss to. Nå lurer du kanskje på hvorfor Kaffeskål? Det høres veldig millennial ut. Og det fordi at moren din, Frida, Agnes Hollund, hun har blitt en liten influencer, hun. Hun har blitt sånn, det legendarisk. Hun har blitt en sånn der, hun syk, kronisk, og da har hun blitt en sånn kroniker-influencer da, for andre I samme situasjon. Og det ikke bare en av de, de en hel community da, og de har masse følgere, og de veldig engasjert, og de sender hverandre ting og, til og med ting I posten og sånn. Ja, fordi det som at på Agnes så kan man ikke se at hun syk. Nettopp. Og det jo en veldig byrde å bære det å gå rundt og være ordentlig dårlig og bli på en måte ikke trodd fordi man ikke kan se det. Du ser jo så sprek ut. Ja. Ja. Ja, men du takler det du. Ja. Da kom og tur og gjør det og bla bla bla. Nei, det gjør jeg ikke. Nei, jeg ligger rett ut. Ja. Så usynlig syk. Usynlig syk. Jeg elsker når Agnes, noen har likt mange av postene til Agnes, for da printscreener hun der hvor folk har likt det, legger ut på story, og så sier hun liksom, takk Anita for likes, og så poster Anita den storyen på sin story, og så reposter Agnes igjen at Anita har postet, and so it goes, og det gjør meg ordentlig glad. Det er noe veldig pure med det. Ja, det jo ordentlig pure. Og hun sier kaffeskål på morgenen til følgerne sine. Så vi har rett og slett stjålet det fra Agnes. Vi gjorde det før hun copyrightet det. Ja. Bare tok den. Vi tok den. Og vi tenker å ha et lite fast innslag på denne podcasten. Det vet ikke Agnes enda. men vi har rett og slett tenkt å ringe henne og bare si god morgen og høre litt hvordan ståa Vi gjør det. Nå før jul vet jeg jo at Agnes ekstra stresset. Jeg tror hun går til å si noe skikkelig upassende når vi ringer. Tror du det? Det typisk at hun starter setningen, for hun litt sånn ranter. Ja. Det der jeg har fått fra. Ja. Så da, når hender det noe at hun tar telefonen, så sier hun sånn, å herregud, fy faen I helvete, nå holder jeg på å besvime, og jeg sitter I trafikken, og ikke sant? Hun kommer med en rant før jeg får sagt hei. Ja. Så det kan vi bare forvente nå. Ok, nå ringer vi. Velkommen til mobilsvar. Hun kommer til å ringe opp. Skal jeg prøve å ringe en gang til? Ja, vi kommer til å ringe opp igjen nå løpet av 3 minutter, men bare ring igjen. Velkommen til mobilsvar. Nei, men går det bra, mamma? Nå har jeg fått melding av han, Jan Fredrik. Frida, har du fått melding av en du driver og date litt på? Oi, han har sett meg en sang. Here we go. Han sendte meg den og skrev jeg litt her I dag. Ja, litt I den mooden. Hva slags mood det? One, three, hip. Ja, fordi Frida, du et åpen forhold som vil si at du rett og slett får lov å date andre, og her en av dem. Det det betyr. Da gulvet rent I hytta. Mamma driver og vasker. Ja, men da ringer vi igjen. Ukesannonsør, det HelloFresh. Vår favoritt. Vår favoritt. Så gå inn på hellofresh.no og få 20 gratis måltider for kun 50 kroner per porsjon og gratis snacks med hver bestilling I 3 måneder. Tilbudet gjelder kun online. Og nå, Frida, nå jo liksom julestria på hell, kan man si det? Ja, nå det nok for I år. Nytt år, nye muligheter, Øyen. Og Frida, det faktisk et hav av nye muligheter fordi HelloFresh upper nå utvalget, og det nå mulig å velge mellom 50 oppskrifter på menyen hver uke. Altså, det nesten umulig å ikke finne noe du liker da. Og det enda flere oppskrifter som du kan lage på 15 minutter. Og hva vel bedre når det nytt år å prøve nye ting og nye smaker? Jeg klassik nyttårsjente. Da vil jeg liksom starte litt fresht. Ja, og det jo et evig nyttårsforsett I hvert fall hos meg at jeg vil få bedre rutiner. Det handler om å lage middagen hjemme. Det handler om å spise god mat, ikke sant? Gode produkter, gode råvarer som bra for meg. Og det handler om å få inn søvn. Og så det selvfølgelig sånn at det full fleksibilitet inne hos HelloFresh, så du kan altså både pause, hoppe over, adde porsjoner, trekke fra porsjoner. Og slik det altså et godt verktøy for å passe inn I hverdagen din og hjelpe deg med å stresse ned nå I en hektisk romhjul slash nyår. Kaffeskål! Her kommer et podcasttips fra Acast. Hei, jeg heter Magnus Stevold. Og jeg heter Marco Reinersen. I podcasten «Dette må aldri skje igjen» så går vi gjennom historiske katastrofer, finner ut hva vi kan lære av dem, og hvordan vi unngår at de skjer igjen. «Dette må aldri skje igjen» hører du der du hører podcast. Ta så til helvete og svar. Neida. Hallo. Der var du. Nå ble jeg nesten litt bekymret, ja, mor. Ja, det ble det bra jeg var der også, for at nå tvang du meg faktisk å legge meg ned, og det trengte jeg. Ja, det bra. Jeg ringer, jeg må si, føler meg som når jeg pleide å være telefonselger. Jeg må, før vi fortsetter samtalen, si at du på lufta. Jeg og Øyne spiller inn podcast. Nei, oh my god. Hei, Agnes. Vi har lyst til å ringe deg, fordi vi har nemlig en liten hylles til deg. Det faktisk det. Ja. Fader, hvorfor det? Holdt jeg på å si? Det var voldsomt. Ja. Fordi jeg og Frida har jo bestemt oss for å lage podcast. Jeg har ikke fortalt om det. Og den podcasten, den heter så mye som Kaffeskål! Nei, men gjør ikke det! Jo. Oh my god, nå så koselig! Det synes jeg var veldig koselig. Ja, og vi har bestemt oss for å ha en fast spalte I denne podcasten, og det rett og slett å ta en liten statu quote med deg. Så hvordan har morgenen din vært, mor? Morgenen min har vært flott. Har den det? Litt grann full av strev, men ellers bra. Litt motvind I luggen. Ja. Ja. Hvordan går det nå opp mot jula? Skal jeg være ærlig? Ja, brutalt ærlig. Vi vil ikke ha sånn der polert versjon. Nei, det gidder vi ikke. Ok, nei, det bra. Nei, det helt jævlig. Jul, altså. Oh my god. Jeg skjønner ikke at jeg en gang var helt hysterisk happy for jul. Men jeg liker jul, men det blir bare litt... Det litt too much. Ja, man har litt sånn ambivalent forhold til det. Jeg synes det ordentlig slitsomt. Ja, ikke sånn. For det jo veldig nydelig og alt sånt, men det bare perioder I livet... så det liksom... Ja, det mye forventninger, sant? Det jo det. Ja. Øyen kjenner og på det, hun. Og så det mye glansbilder, og du føler at spesielt hvis du har vært litt sånn julete, og alt har vært perfekt før, eller vokst opp et hjem hvor det har vært veldig julete, så klarer man ikke å legge det fra. Men det ikke litt deilig at barna dine voksne, Agnes? Å, det så deilig. Ja, du slipper å... De jeg faen, prøver å skjønne. De gjør det altså, begge to, jeg vet det. Ja. Gjør du det? Ja, ja. Det hjelper veldig å høre det altså. Det bare for jeg, liksom, ja, steke et egg og sette opp et tre og så jeg fornøyd altså. Det ikke mer som skal til. Jeg tror jeg ikke kommer til huset nå. Jeg bare dritt i det. Det holder med det egget, Frida. Ja, det egget bra det. Nei, du, ja, det skal komme en liten busk, altså, men det får vi se. Frida, nå har, du, men... nå har du lagt forventninger, Frida. Unnskyld, altså, nå ble det... Jeg trodde jeg skulle liksom gjøre det skikkelig low maintenance, og så gjorde jeg det verre. Ja, det gjorde ja, det. Det gjorde. Nei, jeg gjorde det. Ja, jeg hørte at jeg ble litt sånn stresset med en gang du nevnte juletre. Så var det... men jo, Det var egentlig det, mor. Vi ville bare si hei, god morgen, ja. Og kaffeskål da. Det jo viktig. Kaffeskål! Jeg har kaffe her nå. Kaffeskål, vi ja. Da skåler vi. Kaffeskål! Ja. Hey. Ok, vi snakkes, mamma. Ha det bra. Ha det bra. Nå stresset du hunden, Frida. Jeg? Ja. Hvordan det? Ja. Hvordan det? Du må si at du ville ha tre. Ja, jeg vet, men det var, jeg trodde det var en selvfølge. Det var det. Men, hun ordentlig syk, og du forventer at hun skal dra og kjøpe juletre og sette opp det? Nei, jeg tenkte at kanskje at hun skulle få hjelp av søsteren sin, da. At de liksom... Jeg vet ikke. Uff, men kan ikke du fortelle hvordan jul dere skal hjemme gjøre? Ja, da skal vi ha Modern Family. Da har vi mamma, pappa. De skilt, men de veldig gode venner. Nye kjæresten til pappa. Dattera til nye kjæresten til pappa. Broren min. Dama til broren min, og barna deres. Ja, og hennes familie. Nei, jo. Skal de være med? Jeg kjenner ikke de. Å fy ja. Søren. Ja. Hvor skal dere være da? Vi skal være hos broren min, han har kjøpt seg den kåken. Ok, vent litt. Så ja. Det skal være pappaen din, mammaen din, mm-hmm. nye kjæresten til pappaen din, og hennes datter. Stemmer. Broren din der, med sin kjæreste og deres barn. Ja. Og så hennes familie der i tillegg. Stemmer. Ja. Den heavy. Det blir, og så det liksom på engelsk også, ikke sant? Fordi ja. Kjæresten til pappa britte, så, og datter gresk, så da må vi jo snakke sånn her. Yes, it's very snowy. Yeah, did you like the pitna kjøtt? Okay. Så det blir jo... blir stilig. Blir litt mye, men jeg tror det blir veldig bra, og det er jo bare vitsen med å kjøpe seg et grisedyrt hus hvis man ikke skal liksom fylle det med utrolig ukomfortable relasjoner. Vi skal bevege oss inn i hvorfor jeg litt ekstra kjør. Ja, gjør det. Fordi det jo mange grunner. Rett og slett allmenntilstanden nå for tiden. Og at jeg har menstruation. Mm-hmm. Og så det jo liksom det å være midt i noen sånn søkelys når du har mensen, bare, det høres ut som en skikkelig sånn diva-opplegg, men det slitsomt altså. Nei, men det faktisk ordentlig mye. Det det. Det ringer og det... Det så mye, jeg kan si det som vittne, så du slipper å si det selv ja. For det høres jo litt sånn konsirer ut Men ja. Det utrolig mange som bryr seg om hva du gjør Og det veldig mange som skal også ringe deg til alle de steder Og høre om det da, og snakke om det, og si hva de mener Og at du helt for jævlig, og stegge pupper og, Det ikke så hyggelig ja. For det som skjedde var jo den 12. desember Så ble det sendt en episode på 24-stjerners julekalender Hvor jeg deltaker hvor deltakerne skulle prøve å få en familie til å le mest mulig på 2 minutter Og jeg valgte å kle meg på overkroppen Og spørre om noen ville ha melk i kaffen Kjempemorsomt, rett frem, ikke noe visvas Og det har skapt reaksjoner da Ja. Noe jeg synes ekstremt tullete Tenk at det her den saken som skal liksom Desember-saken Det trist Det ordentlig jeg det trist Jeg trist på vegne av Norge Trist jeg Det ordentlig trist Og folk blir skutt på as we speak Men det så viktig å snakke om at du tok her av toppen Eller det så sykt Hvordan fjert. Kunne jeg? Hvordan våger du? Hvordan våger du? På riksdekkende TV og jeg tenker jo at jeg har vel gitt en kommentar til NRK eller noe Med tanke på at det var et NRK-program Men jeg har valgt å ikke kommentere noen av disse nyhetssakene Først og fremst fordi jeg ikke synes det noe jeg trenger å forsvare Men også fordi jeg liksom ikke synes det helt nyhetsverdig Men selvfølgelig også fordi det en ganske sånn Jeg skjønner at her man ute etter å lage tabloider og overskrifter Og etter... Min erfaring med media, så det dessverre sånn at ting du sier blir tatt ut av kontekst. Så jeg synes det ubehagelig å kommentere en sånn her sak i media da. de hadde skrevet «Syns hun burde få lov!» Ja. Skjønner, eller noe ja. Sånn der «Syns Norge patetisk!» ja. Sånn, de hadde, ja, det hadde vært noe sånn. Da har du ikke sett mye pupp. Sånn, ja, ja, ja, ja, ja. Hvis jeg sier noe litt sånn krasst. Noe cheeky. Noe litt cheeky, sånn cheeky med glimt i øyet. Det glimtet kommer ikke med i avisa, altså. Det bare å glemme. Det høres bare ut som en kønt, rett og slett. Som en kønt. men jeg tenkte jeg skulle rett og slett kommentere det her. Gjør det! Gjør det! Gjennomfør det! Fordi, hvor skal jeg starte, Frida? Jeg kan vel starte med at jeg av den overbevisningen, og det har jeg vært veldig lenge, ja. At det at vi damer skal ikke få lov å være bar på overkroppen, mens menn får lov, det tull og tøys. Ordentlig tull. Ordentlig tull og ordentlig tøys. Og egentlig mener jeg at det bare et bilde på hvordan vi fremdeles begrenser kvinnen. Det jo det. Så det liksom ikke den viktigste saken at det skal være så viktig for meg å være naken, men det bare så tydelig bilde på at vi begrenser kvinnen da. Det hva det representerer. Nemlig. Du dør ikke for å være naken og flekker deg hele tiden, selv om det virker litt sånn. Ja. Og når jeg da kledde meg på denne julekalenderen, så var det egentlig overhovedet ikke et feministisk trekk. Det var ikke en samfunnskommentar, det var for å få folk til å le. Som jeg fikk til. Which you did. Which yeah. I did. Men nå i ettertid, så blir det jo det, ikke sant? Når alle disse reaksjonene kommer, så blir det jo plutselig noe feministisk i meg som vekkes. Da får du kjøtt på beinet da, da blir det jo sånn, ja men nå. Nå? Nå blir jeg jo sur. Nå blir jeg jo sinna. Nå blir det plutselig en statement. Ja. Det var humor, ja. Men det kunne ikke få lov til å være det Nei. I sin form. Nemlig. Så da må det plutselig være noe mer, og det har ikke noe problem heller. Nei, det og mer den saken kan jeg godt ta. Ja, ja, ja. For det jo sånn at hvis jeg sitter med min kompis, som liksom født i samme år som meg, og vi to bestemmer oss for å kle oss på overkroppen, så får ikke jeg lov, men han får lov. Ja. Det bare for meg så enkelt. At det begrensning av kvinnen. Og når noen da sier at ja, men han viser ikke pikken. Hæ? Hæ? Men du viser jo ikke vaginen din heller. Jeg har jo faktisk noe som på en måte speiler hans pikk på min kvinnekropp, og det en vagina. Og den flekker heller ikke jeg opp. Og så har faktisk han noe som speiler mine bryster, og det hans bryster. det helt sykt at du må break it down på dette nivået. På det nivået. Og jeg leste en sak i Stavanger Aftenbladet, hvor hadde skrevet en kommentar. Ja, nå har jeg ikke den foran meg, det burde jeg hatt. Den på mobilen min som filmer. Ja. Men det han rett og slett sier der, noe så enkelt som at hvorfor ble Frank Løke kastet ut av Skal vi danse etter å ha møtt opp i Borat, mens Øyunn Krog ikke får noen konsekvenser av å være kliss naken fra bukseligningen opp, som ikke kliss naken. Det jo ikke kliss naken! På NRK, i beste sendetid. Og da tenker jeg, du kan godt sammenligne meg i hva heter det han hadde på seg? Tanga, Borat. Det en tanga da, som går over skuldrene. Ja, det sånn du får en wedgie liksom. Ja, du kan gjerne sammenligne meg og Frank Løke, i det plagget. Ja. Men du kan ikke sammenligne meg med bukse og bar overkropp med Frank Løke i Borat. Nei. Altså det er to helt forskjellige ting. Jeg også med på et humorprogram, nettopp. Hvor vi har fått stemningen er satt, og det helt tydelig at dette greit. Frank Løke gjorde dette uten å fortelle produksjonen eller dansepartneren sin. Som utrolig respektløst. Og ydmykende overfor produksjon, overfor dansepartner. Altså, det er jo å være frekk. Det er å være frekk. Det her et humorprogram. Det ikke skal vi danse. Det ikke skal vi danse. Det også viktig. Det også viktig. Det bare så mange ting som feil. Og han avsluttet denne kommentaren ved å si hvorfor når menn gjør noe på kanten, får det konsekvenser. Mens når kvinner gjør det, blir det hyllet. Slutt. Det så bakventland det går an å komme. Når har Martin Lepperød fått konsekvenser for å kle seg og bruke kroppen din som humor? Jeg hyller det. Dette ingen kritikk til Martin Lepperød. Men jeg bare sier at han bruker kroppen sin som verktøy for humor hele tiden. Hvorfor? ingen konsekvenser. Selvfølgelig, for det trenger de ikke å ha. For kropp er kropp, han gjør det ikke seksualisert. Det gjorde ikke jeg heller. I det hele tatt. Det noe av det minst sexy jeg har vært vitne til. Det utrolig lite sexy, og det kan alle som ser på si, at det her var ikke noe sexstunt. Det var rett og slett bare en kropp. Og da synes jeg det bare så utrolig interessant, for han sier det helt omvendt det. Emil Gukil og Tete Lindbom, som har vist Tete, har vist kroppen sin flere ganger under kalenderen. Yep. Igjen, ingen kritikk til han. Jeg synes det helt greit. Flott, fint. Emil Gukil, også under dansegulvet, rev opp skjorta. Det var den der strippe. Ja. Til med seksuelt. Ja, det var til og med å spille Passet litt. Seg veldig bra på dansegulvet. Det var ikke noe gærent med det i det hele Nei. Tatt. Men de har jo ikke fått konsekvenser. Selvfølgelig ikke. Selvfølgelig ikke. Så den kommentaren faller jo bare rett gjennom. Han der jo født I går. Det jo... Det må han jo. Men det jo mange som enige med han. I hvert fall mange som på Facebook. Og, og den vanlige kommentaren jo når jeg sa til NRK at mannepupper og kvinnepupper det samme. Hvis du tåler mannepupp, tåler du kvinnepupp. Og da kommer det at det vil aldri være det samme, fordi menn blir seksuelt opphisset av å se kvinnebryster. Og da har jeg flere kommentarer til det. Nummer en kvinner kan også bli seksuelt opphisset av å se mannebryst. Tro det eller ei? Tro det eller ei. Men det gjør ikke vi kvinner til menns problem. Vi lever jo ikke I et samfunn hvor det greit at hva som opphisser kvinner noe hele samfunnet skal ta hensyn til. Hensyn til. I motsetning til menn. I motsetning til menn. Ja. Og så det sånn jeg kan være med på at det mer... nå I dag det mer seksuelt med et kvinnebryst. Men hvorfor det? Det jo en grunn til det. Det jo en grunn til det. Det jo fordi vi nødt til å gå og skjule dem hele tiden. Vi får ikke lov til å vise dem frem eller ha dem på oss som noe annet enn seksuelle ting. Du får bare kun, se dem I den settingen. Du skal kun se dem I en seksuell setting. Mm. Så ja, selvfølgelig de mer seksualisert. Men hadde vi gjort det samme med menn? Hadde menn også måttet kle på seg på sine bryster? Alltid unntatt I seksuelle settinger på soverommet med partneren sin, så hadde det også vært mye mer seksualisert. Spennende. Det hadde vært spennende. Mye mer spennende. Nettopp. Og det faktisk ikke mitt ansvar at mine pupper skal være spennende for andre. De trenger ikke å være spennende I det hele tatt. Og det sikkert også kvinner som sier at men jeg har lyst til å bruke det som en spennende ting. Ja, men det fortsatt ikke mitt ansvar. Da gjør du det. Da gjør du det. Og det også helt greit. Det også helt greit. Men det å legge ansvaret på meg, for at menn blir opphisset av å se mine bryster. Det bare tull. Det bakom. Og det, I kommentarfeltet har jeg også lest mye. Du skal spare det til mannen din. Gud. Hvilken mann? Hvilken mann? Hvilken mann? Hvor han? Hvor han? Og, hæ? Og hvorfor skal du bestemme at den mannen jeg velger, skal jeg spare det for? Og så også sånn, det ikke sånn at man bruker opp opphissning. Det ikke sånn at du har 20 opphissninger I et livstid, og så får du ikke lov til å bli opphisset noe mer. Du kan bli opphisset så mye du vil. Så det ikke sånn at du trenger å liksom, bruke opp kvota på opphissning til folk. Det jeg blir opphisset av humor. Så da burde jo ikke det være greit å prøve å være morsom hele tiden, fordi da blir jeg kåt. Da, og det liksom kritisk. Å nei, Frida blir kåt. Hva skal vi gjøre? Vi må ta hensyn. Vi må slutte å lage humor. Det går jo ikke. Nei, og det litt sånn, jeg får så mye kommentarer med sånn, jeg har sett puppene dine. Ja. Det jo fullt klar over, fordi jeg gjorde det jo 100% frivillig når jeg viste dem frem. Så jeg vet ikke, altså det virker som om det liksom sånn, du burde føle deg blottlagt, fordi jeg har sett dine pupper. Men jeg gjorde det jo selv. Jeg ikke redd for at du ser dem. Og hvis du blir opphisset av det, så det et deg-problem. Det faktisk ikke et meg-problem. Fordi de sitter fast på kroppen min. Uansett hva jeg gjør. Kan ikke ta de av. De kan ikke ta de av. De sitter for oss der. Uansett hvor mye man vil. Nemlig. Nettopp. Og det egentlig det jeg har lyst til å si til det. High five. High five. Fy faen. Vi enige, altså. Vi enige. Vi de to enigste I Oslo. Det tror jeg også. Det ikke bra. Vi runker hverandre konstant. Enig med deg. Ja. Jeg har jo tatt med meg et se og hør, jeg. Se her, ja. Ja, mm-hmm. Ikke for at denne podcasten skal handle mer om meg. Nei, særlig. men dette se og høre her fikk jeg en melding om av God Kveld Norge, for det viser seg nemlig at motepolitiet Jan Thomas har gitt en karakter til meg på antrekket mitt som jeg hadde på rød løper til premierefesten til 24-stjernes julekalender. Yes. Og der hadde jeg på meg en meshkjole, som vi sier at den gjennomsiktig. Og den viser mye kropp og etterlater lite til fantasien. Det helt greit. Det helt greit, og det jo også et aktivt valg, kan man se. Man skulle nesten tro at du ikke ville gi noe til fantasien. At det var meningen. Man skulle nesten tro det var meningen. Man skulle nesten tro siden det. Siden den var helt gjennomsiktig. Helt gjennomsiktig. At du så det før du gikk ut. Jeg har på meg en hipster under, mm-hmm. og lårhøye, eller ja, opp til kneet boots da. Terningkastet? Jeg har fått terningkast 3, og den tar jeg. Midd. Det midd. Og det har seg jo sånn at jeg må innrømme at de terningkastene fra Jan Thomas ikke betyr så mye. Jeg er nok litt uenig i hans stilvalg også, så det gjør meg ingenting at han uenig i mine. Der synes jeg det, og det, men jeg blir ikke fornærmet heller. Det liksom helt greit, og jeg synes det litt moro at han kaster terning, og jeg egentlig har litt sansen for den spalten. Dette min favorittspalt i hele siden, hør. Ja. Det skal sies, ja. Selv om jeg uenig i hvert eneste terningkast. Ja, ja. Men det jo litt av moro. Nettopp. Men så det denne kommentaren da, og det var jo derfor jeg fikk melding av God Kveld Norge, mest sannsynlig for at de også bemerket seg at den var en smule krass. Jeg synes den var ordentlig frekk, ja. Den rett og slett veldig ovenfra og ned, og det setter vi ikke pris på. Frida, kan ikke du ta og lese opp den kommentaren? Litt tips fra meg, jenta mi, ta seg kle på deg. Litt sånn var det. Det var sånn skikkelig... ok, les nå. Ja, jeg siterer, men jeg litt usikker på om dette faktisk lovlig. Personlig tenker jeg at det kan bli litt for mye av det gode, og du blir litt for naken her. Fortsett. Fortsett, ja. Skal vi se her. Og du blir litt for naken her. Du en nydelig dame, men et lite tips fra meg å spare litt til fantasien. Uff, av meg. Ok, så her det altså en homofil mann. Jeg har noe å si at han homofil. Kanskje ikke. Kanskje ikke en dritt. Jo, jeg følte han ville vært en ally. Ja, det er det jeg mener. Jeg forventer mer av deg. Jeg forventer mer, faktisk. Og det kanskje skikkelig generaliserende av meg. Ja. Men jeg forventer at du en ally. Vet du hva, jeg helt enig. Sant skal sies, jeg tok ikke på den kjolen for kvinnekamp, og det har jeg aldri sagt heller. Nå har det sånn at jeg stilte en artikkel for KK for en liten stund siden, som fikk veldig mye kritikk, hvor jeg sa at jeg gikk med mesh oppe på byen. Det var en motartikkel. Mm. Så etter den, det kommentarfeltet som sa «kle på deg, kle på deg, kle på deg», så fikk jeg ikke noe mindre lyst til å gå med meshkjole. Selvfølgelig. Nei, man blir jo, når folk sier at du ikke kan, så får man mer lyst til å gjøre det. Og det er psykologi, dere. Ja, dessverre. Men først og fremst fordi jeg synes det et kult motevalg. Jeg liker den trenden, jeg synes den fet, og jeg synes jeg så rålekker ut. Jeg synes jeg så sexy ut. Og var fornøyd. Jeg enig med deg. Men når da Jan Thomas spør, usikker på om dette faktisk lov, da tenker jeg, det du ikke. Du ikke det. Du fullt klar over at det lov, og det her bruker du som et grep. Det hersketeknikk. Du vil være condescending. Utrolig nedlatende. Og da tenker jeg også, hvis det janteloven du velger å forholde deg til, Jan Thomas, som hadde overrasket meg i forhold til hvordan du har opptredd og opptredd i media, at janteloven viktig for deg. Men hvis det det, så har du nok helt rett. Da må det nesten presiseres, altså. Ja. Og så tenker jeg også et lite tips fra meg. Nei. Nei, takk. Den syk. Som... Om ikke jeg har hørt det før. Som om ikke vi jenter konstant får høre det mer sexy hvis du overlater litt til fantasien. Vet du hvor ofte jeg har hørt det, eller? Jeg får høre det hele tiden. Og det igjen den der, vi menn setter pris på at du skjuler deg litt. Og vi skal også lære deg hva vi synes sexy. Det sånn, men har det noen gang slått inn noen at jeg ikke prøver å gjøre alle rundt meg kåte hele tiden. Noen ganger så kanskje jeg bare synes jeg selv var sexy, og det var nok for meg i dag. Ja. Det var ikke så viktig at alle mennene på 4-stjerne julekalender skulle være sånn, åh! Det var ikke viktig. Åh, det ikke sånn at jeg blir veldig skuffet når de sier at jeg hadde egentlig lyst til å ligge med deg, men nå har jeg sett det allerede, så da har jeg ikke lyst til allikevel. Du var ikke mystisk og yndig. Nei. Jeg synes det ekkelt. Jeg helt enig. Det en sånn barnegreie. Ja, det blir som sånn, fordi her da, Vanda har jo fått da en kommentar. Det Amanda som har fått den, det ikke det? Jo. Ja, som også et lite kick til meg. Å vise mye hud kan gjøre spennende, akkurat sånn som dette. Ved siden av, ikke sant? Ikke sant? Og da tenker jeg sånn, åh, det bare... nei, jeg synes ikke Jan Thomas bomma med å ikke like det. Det kan han godt gjøre. Han har gitt meg en før, altså, og det helt greit. Men jeg synes han bommer med kommentarene sine. Og jeg synes det bare jeg synes rett og slett det utdatert måte å snakke på. 2000 late. Nå skal vi over til vår siste spalte. Dere har kanskje ikke fått med det, vi har vært gjennom tre spalter allerede. De var litt sånn mystiske overganger der. Nå skal vi inn I vår siste spalte, og den heter så mye som noe vi har observert og tenkt på, og har lyst å reflektere litt rundt. Mer piss, liksom. Mer preik. Piss og preik. Yes. Jeg var nemlig på julebord her på Simpel, hvor vi også sitter nå og spiller inn podcasten, som mitt management. Yeah. Og da satt vi rundt bordet, og så delte jeg en historie, for jeg hadde vært på meny tidligere den dagen, og skulle kjøpe faktisk bare noe bulmers, som jeg skulle forske litt med da, og to bananer. Mm. Og så slo jeg inn de bananene, og det her, tro på meg nå, jeg bare slo det inn, og slo det inn på First Price, det var ikke First Price bananer. Det har jeg ikke gjort før, jeg kjøper bananer veldig ofte. Mm. Og så tenkte jeg sånn, nå slo jeg feil, samme det liksom. Herregud, det to bananer. Jeg kan bekrefte at ikke du gjorde det sånn med vilje fra starten. Nei, ja, ja, fordi du veldig sånn regelryttig. Utrolig regel. Jeg får så vondt inni meg å gjøre sånne ting, men jeg synes det latterlig at jeg får vondt. Det var nesten litt sånn, herregud, øyen, står jeg at du tok de bananene for 2 kroner mindre. Men så hadde jeg med bulmers også til denne self-checkout-kassa. Og det gjorde at noen måtte sjekke legget mitt. Så da kom det en dame, hun trengte ikke å se på legget. Hun trodde jeg var over 18 og så ser hun Det der ikke first price bananer Og jeg hadde bare lyst Å renne bort Det snakk om ja, noen kroner da. Og så sier hun Jeg kan vise deg hvordan du skal slå inn first price Nei, sånne bananer ja. Utrolig sånn krast Og vi vet alle hva som foregår Og det gjør så vondt Og så viser hun meg det Og det legger til 2 kroner Den legger til 2 kroner nå skal jeg tilbake til at alt tull og tøys Alt tull og tøys alt Så tull jeg tøys. Sto der Og fikk denne lærepengen Som var fortjent på mange måter Men det var bare så Det var en lærepenge for 2 kroner, skjønner du? Jeg hadde betalt 50 kroner ekstra For å slippe det øyeblikket Men I hvert fall Er det noen som har penger, ja? Ja 50 kroner ekstra Rett ut vinduet Du dritvegler Ja Og så var jeg på dette julebordet og fortalte denne historien Og så sa jeg sånn Herregud, det var første gang jeg noen gang har slått inn noe sånn Og så sier de rundt bordet Nei, men ingen slår inn feil I de kassene Man betaler alltid for alt Tenker jeg Nå ljuger dere Det der hårreisende Har dere aldri stjålt en bærepose? Nei, de rundt bordet da ville ha det til at de ikke noen gang en gang har stjålt en bærepose Og bytte managementet inn Det helt sjukt Ja, og det liksom min tanke da Det vanlig å ha testet hvertfall Og ha lyst til å leke litt med Altså, om det vanlig Nå jo du er ikke en av de representantene Jeg enig Men du og jeg, vi vet begge Jeg tror ikke jeg har en eneste venn Som ikke liksom noen ganger tar en avo ekstra med på kjøpet liksom Nede der Ja, jeg føler liksom det Og det en veldig sånn Det en greie da Og spesielt liksom fattige studenter Jeg vet jo at det her en greie For jeg leser jo ikke mye nyheter Men jeg leser en artikkel om dette da Fordi det jo hitting close to home Ikke sant? Og da leste jeg at det sto At Meny har solgt 3 ganger mer poteter Enn det de har hatt hatt på lager ja. Fordi folk slår inn alt som poteter Fordi det det billigste ja. Så vanlig det altså, Når du tar løk, poteter Alt poteter Når du tar kålrot, poteter Når de tar brokkoli, poteter. Så vanlig det. Ja. Så ikke kom her. Ja, for det var det jeg egentlig hadde lyst til å teste da. Jeg tenkte sånn nå. Siden det var 5-6 som satt rundt det bordet, og de påstod at de aldri hadde tatt så mye som en bærepose. Altså plastikkpose, uten å betale for det. Det flinkt. Men de så flaue for å innrømme det? Fordi jeg tenkte bare at jeg skulle ta frem telefonkatalogen og ringe en tilfeldig. Vi gjør det. Bare for å liksom sjekke om, helt tilfeldig, jeg blar nedover, okay. Stopper på en, og høre om den personen har stjålet. Dette mine kontakter. Ja, fordi så... min telefon filmer oss, så ok, det, jeg tror vi gjør det, Frida. Ja, jeg blir litt redd for at du tar noen. Men ja. Da landet jeg på Benny. Jeg tipper at det Benjamin, lillebroren til din ekskjæreste. Ja, stemmer. Og mitt barndomscrush. Jep. Kjøret går. Det tar vi en annen dag. Ja. Ja. Ok, da ringer jeg han, ja. Gjør det. Håper han tar den. Men han har fast jobb, da. Ja. Det noen som har det også, Jun. Ja, vi kunne valgt en av de som ikke har det. Vi har nok av dem også. Vi har det. Dette telefonsvar. Nei, men da prøver vi en ny igjen. Ja. Jeg vet hvem som arbeidsløs. Hun ikke arbeidsløs, hun sykemeldt. Vi tar hun. Katarina Elisabeth, hun sykemeldt for tiden, så hun tror jeg på telefon. Jeg tror jeg. Åh, nå håper jeg hun tar den. Jeg tror hun gjør det. Ja. Halla, Charlie. Halla! Oi, det var et deilig lite kor, mytekor. Du, Katarina, vi ringer på podcast. Nei. Jo, for vi har... Ja, vi har et lite spørsmål til deg. Nå kommer det. Ok, shoot. Ok, du må være helt ærlig. Har du noen gang i self-checkout-kasser? Nei, nå satt jeg Katrine på vent, og så tok jeg telefonen med Benny. Benny ringte opp igjen. Ja, vi spør han da. Ja. Benny, vi du på lufta på podcast. Ok. Har du noen gang, nå må du være helt ærlig, Benjamin. Ja. Har du noen gang i self-checkout-kasse stjålet et eller annet? Selvfølgelig. Ok. Ikke sant. Tusen takk. Takk skal du ha. Det. Ok, greit. Det var lurt på. Skal vi se da, vi tilbake til Katrine her. Hallo? Hallo? Hei. Ja. Ja. Jeg ble satt på venn. Ja. Men det var hyggelig det, altså. Litt for deg. Da fikk du litt sånn build-up til vårt store spørsmål. Ja. Vi har allerede nå fått ett svar, så vi trenger bare ett til for å få bekreftet vår teori om at mine kollegaer på huset her lyver. Jeg tror de lyver. Ja. Ok, få høre. Katarina, har du noen gang på self-checkout-kasse på matbutikken stjålet noe? Nei. Hæ? Har du aldri tatt en bærepose og ikke betalt for den? Nei. Er det kødd? Det ikke kødd. Fy. Dessverre. I'm a nice girl. Du godt oppdrett, altså. Jeg har godt oppdrett, ja. Det det mamma sier, vet du. Møtte vi oss selv i døra nå? Jeg tør, det klarer jeg ikke, rett og slett. Jeg er for redd. Har du tenkt på det? Sånn, jeg har litt lyst til å prøve, men jeg tør ikke. Ja. Ja. Men det har jeg, det bare, det går ikke for meg. Du vet at liksom, det verdt å betale de kronene for å slippe å føle på den følelsen. 100%. For det kan jeg relatere til. Ja. Jeg kan relatere til det, men jeg kan ikke relatere til at jeg ikke en gang har tenkt sånn, nå skal jeg utfordre meg selv. Ja, nei. Det ikke vært det. Øyen, kanskje jeg viser meg kriminell? Jeg tror jeg har fått en oppenbaring om at alle mine venner egentlig kriminelle. Herregud. For jeg føler meg jo som en engel, for jeg har bare gjort det liksom en gang. Ja. Ja, nei, det ligger ikke, det går ikke for meg. Ja, men nå har vi fått to helt forskjellige svar, for vi ringte nemlig en type litt rett før deg, som nå ringte og avbrøt vår samtale, og han sa, selvfølgelig, alle gjør det. Nettopp, det oppfatningen min også. Så det jo litt farlig da, at de som går rundt og gjør det, tror at alle gjør det. Ja. Jeg vet ikke noe om det. Jeg tenker at dere har gjort det. Oi. Det sniker noe greier inn i rommene deres. Nei. Det lukter man fra lang avstand. Nei. Rett i påsen, Katarina. Ja. Men du, når vi har det her... for det kan vi jo break the news hva vi skal på nyttårsaften. Ja. For vi skal jo med deg til London baby. London baby. Ja. Så det blir veldig bra, og da tenker jeg at når vi skal spille en episode etter det, så må vi invitere Katarina i studio. Ja. Da får du komme her. Så skal vi ta en liten recap. Jeg har fått ligget. Så det har noe dyrt. Men det ordrer et ligg i London. Det mye... Det. London-ligg? Skulle jeg si dødt kjøtt, jeg mente... Rødt kjøtt? Nei, brynt. Nei, slutt da! Nei, nå må vi ligge på. Å, gud, mamma. Nei, men det blir bra. Takk, vi trengte litt energi fra deg i dag. Nydelig. Vi burde ringt deg i starten. Ja, dere ga meg energi også. Oi. Men det fordi vi har tre deprimerte sjeler som finner samhold. Felles trøst. Nei, felles kjebne, felles trøst. Ja, og det kan gi litt kontekst til deg som sitter og lytter hjemme, og det at Katarina er også nylig uttatt forhold. Så det vi alle tre. Vi alle tre brutalt blitt single. Mm. Yes. revet ut. Så som back så ja. Nei, men det flott, Katrina. Tusen takk for at du fikk oss til å føle oss som tyver. Åh, det var ingen problem. Anytime. Anytime, ok. Ja. Yeah. Ses vi. Hei. Ok, ha det. Fy faen. Ja, har du fått vipsa hun for den turen, eller? Ja, har det. Ja, det veldig bra. Du måtte jobbe litt med det. Det gjorde jeg dag tidlig. Så det ikke noe tenkt på. Pengene strømmer inn, tror jeg. Du fikk solgt noe hekla putetrekk. Så vet du hva du skal gjøre? Sett opp en sånn der selfie-stick og film en sånn der ad. Og så hold kjeft. Åh, ja, men dere, dette ble en rotete og herlig første episode. Akkurat som oss. Akkurat som oss, og så håper jeg dere klarte å følge med i svingene, og så lover jeg at etter hvert så kommer dere til å forstå mer og mer av dynamikken, og rett og slett bli en del. Denne duoen blir til en... Jeg skal knekke øyens velopparbeidede fasade, og nå skal alle dere få se hva som tyter ut av sprekkene. Ok. Gleder du deg? Jeg gleder meg. Ok. Da gjenstår det bare å si en ting. Åh, ja, vi gjør det! Okay. Og det Kaffeskål! Du har akkurat hørt på en podcast fra Simpel. Takk!